Bo dni jak ten zdarzają się tak rzadko, że to śmiertelny grzech, by marnować je. Nieważny jest świat, za dużo w nim łez, zostanę przy tobie, nie pytam czy chcę. Głębią się i nie mogę jeszcze zasnąć. Twoje sny chciałabym wejść. Obudź się, usłysz mnie, duszę krzyk. Ewelina Ross jest dzisiaj gościem Trójki w spotkaniach trzeciego stopnia. Wróciła do Polski z antypodów. Po drodze była pandemia, no i zmiany, jeśli chodzi o życie osobiste. Wspomniałem na początku naszego spotkania, że nasz dzisiejszy gość ma bardzo dobry kontakt z publicznością. Chodzi o bezpośrednie występy, koncertowanie na ulicy. Kultura właśnie wspomnianego baskingu jest bardzo rozwinięta. Tam rzeczywiście trzeba było zrobić tak zwany permit, czyli to, takie pozwolenie na granie, przejść nawet taki mini casting, czy się ktoś nadaje do tego. Ja po powrocie do Polski powiedziałam sobie, że zrobię taką małą Australię tutaj i rzeczywiście zrobię takie show, bo mnie się zawsze kojarzyło granie na ulicy w Polsce u nas z czymś takim, że ktoś sobie stoi, tam sobie gra, ktoś przejdzie, niekoniecznie posłucha, rzuci piątaka, pójdzie dalej. No to było tak nie za dobrze mi się to kojarzyło, a udało mi się jednak, z czego jestem super zadowolona, zrobić właśnie coś na miarę takiego australijskiego streeta. co można było, proszę Państwa, między innymi zaobserwować na Pomorzu, bo nasz dzisiejszy gość gromadził gigantyczne tłumy, na przykład na Molo w Sopocie. Przed nami kolejny utwór Eweliny, Nic tu po mnie. Raz będę się bać, kochać i wiać, gdzie mogę. Bladą mam twarz, schowam ją w piach, sam widzisz, nic tu po mnie. Nie zrozum mnie źle, chciałam być fair, co najlepsze mam dać tobie. Nie szukaj słów, błądzisz i tu, zimno jest w każdym kącie. Najciemniejsza noc nie pozwala spać. Gra melodia, do niej tańczę już od lat. Nie zanucisz jej inaczej, łatwiej poddać się, no raczej. Odwrócona twarz i grymas, co się wdarł. Po mnie. Jak mogę chcieć teraz to mieć, gdy jesteś, uciekam wzrokiem. Nie zrozum mnie źle, nie umiem być fair i we dwoje żyć się boję. Kto mnie tam wie, kto mnie tam wie, już nie zaufam sobie. Najciemniejsza noc pozwala spać. Gra melodia, do niej tańczę już od lat. Nie zanucisz jej inaczej, łatwiej poddać się, no raczej. Odwrócona twarz i grymas, co się wdarł. Program Trzeci Polskiego Radia. Super star, super kiedy jest się na początku swojej drogi artystycznej i trzeba zdecydować, czy piszemy własne piosenki, czy ktoś napisze je za nas. Zresztą tych decyzji trzeba podjąć sporo. To oczywiście wiąże się z rozmaitymi kwestiami natury formalnej. Gościem w spotkaniach trzeciego stopnia jest Ewelina Ross, która sama komponuje. Były pewne próby ingerencji w to, co napisała, ale ostatecznie nasz gość się nie zdecydował na podrasowanie tych lirycznych utworów, które ostatecznie wychodzą spod jej ręki. Pierwsze numery zaczęłam robić w Australii po angielsku. Nawet byłam o krok, prawie podpisywałam kontrakt z jedną wytwórnią tam. Natomiast oni chcieli totalnie robić coś, na co ja się nie godziłam. To znaczy ja przynosiłam swój numer i oni zmieniali to tak, jakby to w ogóle nie był mój numer, bo chcieli zrobić jakiś produkt ze mnie. A potem jak wróciłam do Polski, no to jakby kontynuowałam to pisanie tych piosenek po polsku, no bo po prostu chciałam mieć swoje piosenki i moim oczywiście największym marzeniem jest koncertowanie na scenie, nie na ulicy, ze swoim repertuarem. No to muszę mieć swoje piosenki, bo nie będę coverować przecież na swoich koncertach jakichś innych piosenek. No i to też świetna okazja, żeby sprawdzić, jak publiczność reaguje na to, co napisała nasza artystka. Na razie płyty nie ma. Jest kilka singli, które być może uzbierają się w epkę. Gościem w spotkaniach trzeciego stopnia jest Ewelina Ross. Truskawki latem ma trzyma w łapie tylko kubek słonych łez. Skromna jak pole fiołkowe i to w ponury dzień. Ej, chyba dzwoni kurier. Tylko szkoda, że tym razem kwiaty wylądują w kuble. Dobrze wiem, co pani czuje. Wiem, co pani czuje i chyba to rozumiem. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam. Godzin i to całkiem twardym snem. Na samym dole zostałem ja i mój posępny cień. Odgrywam rolę, lecz nie nadaję się do takich scen. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam. trzeźwy świt, obmyślasz każdy gest na wypadek, by nikt nie odgadł, kim naprawdę jest. Dwadzieścia pięć minut pozostało do godziny 15. Państwo słuchają spotkań trzeciego stopnia i zanim wrócimy do dalszej części wywiadu z Eweliną Ross, to ja przypominam, bo trwa okres wzmożonych wyjazdów i policja apeluje do kierowców o rozsądek na drodze, a Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada kontrolę w okresie wzmożonych wyjazdów w najbliższą środę, 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych, a także w dniach sąsiadujących z tym świętem na drogach pojawią się patrole, a także nieoznakowane wozy, które będą monitorować, czy przestrzegamy przepisów. Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj to całkiem przyjemnie. Niedziela i końcówka dnia zapowiada się na południu. A jeśli chodzi o to, jak się jeździ i jak będzie się jeździć, to oczywiście zapraszam do spędzenia dalszej części popołudnia z Trójką. Polskiego Radia. To one. Greta Van Vliet w Trójce. Kwadrans pozostał do godziny 15. Naszym gościem jest dzisiaj artystka, która reprezentuje scenę debiutantów, choć muzykuje już od kilku lat. Opowiadała o tym, jak nawiązywała kontakt z publicznością, najpierw w Australii, a później w Polsce. Wielu artystów podkreśla, że kiedy zaczynają pisać piosenki, to na początku powstaje sporo tekstów, z których ostatecznie nie udaje się stworzyć kompozycji, ale trzeba pisać dalej i w końcu jest coraz więcej słów, z których powstaje piosenka. A jak to wygląda w przypadku naszego gościa? Pierwszą piosenkę, pamiętam, zrobiłam z Piotrkiem Lewandowskim. To jest gitarzysta PZ-a i Sobla. I producent też zresztą tych artystów. I ja trafiłam na piosenkę Fiołkowe pole, Sobel, Fiołkowe pole. I tak sobie pomyślałam, kurczę, jaka ładna akustyczna piosenka, kto ją zrobił? No i tam poszperałam, patrzę, Piotrek Lewandowski. No i znalazłam go na Instagramie i do niego napisałam, że mam właśnie piosenkę i że czuję, że to, co on robi, to jest bardzo podobny vibe do tego, co ja chciałabym osiągnąć. Czyli prosta akustyczna piosenka i czy podjąłby się współpracy ze mną. No i tak zaczęliśmy pracować i zrobiliśmy pierwszy numer, Słodka historia. Ja byłam bardzo zaskoczona, bo właśnie ten pierwszy numer okazał się moim najpopularniejszym, to było 3 lata temu i ten pierwszy numer poszedł mi najlepiej ze wszystkich, które w ogóle zrobiłam. A tak naprawdę bez żadnego doświadczenia czy w pisaniu tekstów, czy w ogóle w układaniu linii melodycznej poszłam i fajnie to wyszło. No to proszę Państwa, posłuchajmy, jak brzmi Słodka historia Eweliny Ross, o której przed chwilą opowiadała. Lato się już skończyło, razem z nim nasza miłość wakacyjna. Tak to chyba mówi się. Ciepły wieczór i wino, rano lody bambino. Zakochałam w 3 dni, chłopcze się. Przecież chciałam tak zostać, ty nie mogłeś, bo coś tam. Obowiązki, praca i TP. Krótka, słodka historia dawno dobiegła końca. Nie ma jej. Teraz jestem tu, nikt nie czeka na mnie już i kilka wspomnień mam, a co mi tam odtwarza. Jak to jest, że to latem czuję więcej niż zawsze. Może gdybym zimą spotkała cię. Same mroźne tematy, 4 łyki herbaty. No i cześć. Bardzo źle bez mnie jest. Zabawny też był twój tekst o końcu świata, nas kudłatym psie. Teraz jestem tu, nikt nie czeka na mnie już. Teraz jestem tu, nikt nie czeka na mnie już. I kilka wspomnień mam. Teraz jestem tu, nikt nie czeka na mnie już. I kilka wspomnień mam, a co mi tam odtwarza. I przyjemne, słoneczne, już coraz mniej słoneczne, proszę Państwa, popołudnie, jeśli chodzi o Warszawę, ale pogoda nam się dzisiaj udała. Przed nami jeszcze godzina spotkania. Dzisiaj gościem Trójki w spotkaniach trzeciego stopnia jest Ewelina Ross, która ma jeszcze kilka historii do opowiedzenia o swojej muzyce. Na razie mamy kilka utworów w różnych stylistykach, które dostępne są w serwisach streamingowych, a jeśli chodzi o naszego gościa, to przede wszystkim stawia na bezpośredni kontakt z publicznością, grając na ulicy albo na molo w Sopocie, gdzie pojawiły się setki słuchaczy. Ewelina Ross zostaje z nami, teraz w Trójce In Excess, a oczywiście o pełnej, ale to za kilka minut, za 9 minut w Trójce oczywiście serwis. Dla mnie czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas, i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. Stąd to obojętność, która każe mi spać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Dla mnie prawdziwym powietrzem.